obniżką sprawdź w punktach sprzedaży i na kanalplus.pl. Danie Frosty. Wiemy, co robić, by były pyszne. Przygotowujemy je z naturalnych składników, bez dodatków do żywności. A ty wiesz, co z nimi zrobić? Na patelni i gotowe. Danie Frosty. Jest pysznie. Frosta. Smaczna i prosta. RTV Euro AGD. Teraz wszystkie produkty Apple kupisz nawet w 24 ratach 0%. I do czerwca nie płacisz. RRSO 0%. iPhone 15. 128 giga. Za 3299 zł. A w 24 ratach tylko 138 zł miesięcznie. Kupuj w niskich ratach. To się opłaca. Promocja do 31 marca. Nie dotyczy produktów z dostępnością za 3 lub więcej dni roboczych. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl. Żegnamy reklamy. Słuchają Państwo programu Trzeciego Polskiego Radia. Dzień dobry, Katarzyna Borowiecka. Minęła 14. Serwis Trójki przygotowała i przedstawi Karolina Kozińska. Szefowa unijnej dyplomacji apeluje o pilną dostawę amunicji na Ukrainę. Prokuratura zmienia zarzut dla matki dziecka, które wypadło przez balkon. To nie był wypadek, tylko próba zabójstwa. Wiosna, ach to ty, ta astronomiczna jest już z nami. Co widać na bazarach, królują bratki i prymulki. Będą pilne dostawy amunicji na Ukrainę, zapowiedziała szefowa unijnej dyplomacji. Chodzi o 2 miliony sztuk o wartości 5 miliardów euro. Na stole leży pakiet wojskowy o wartości 40 miliardów euro, ale negocjacje się przedłużają, mówiła Kaja Kallas. Skoro nie jesteśmy w stanie podjąć decyzji co do wsparcia na cały rok, to zdecydujmy się na pomoc krótkoterminową. Chodzi o odpowiedź na pilne potrzeby Ukrainy dotyczące amunicji. Realistycznym planem byłoby przeznaczenie 5 miliardów euro na amunicję. O pilne dostawy broni i 2 miliony sztuk amunicji apelował ostatnio prezydent Włodymyr Zełenski. Politycy koalicji rządzącej domagają się partyjnych konsekwencji wobec europosła PiSu Jacka Ozdoby. Podczas manifestacji przed warszawską prokuraturą w związku ze śmiercią Barbary Skrzypek polityk mówił o zaatakowaniu prokurator Ewy Wrzosek, która prowadziła przesłuchanie współpracowniczki prezesa PiSu. Ja ją pchnę, no co PiS, niech ona w ogóle nie wychodzi. Bo ona specjalnie może. Chamstwo po prostu i takie prostactwo pisowskie, oni w kupie silni. To jest absolutnie nie do obrony i z tego tytułu powinny być wyciągnięte konsekwencje ze strony Jarosława Kaczyńskiego, bo on tak podobno kobiety szanuje. Komentuje poseł lewicy Tomasz Trela i dodaje, że Sejmowa Komisja Etyki Poselskiej nie może ukarać europosła za naganne zachowanie. Poseł PiS, Sebastian Kaleta, broni posła Ozdoby, który rozważał hipotetyczną sytuację, czyli prowokację ze strony prokurator Wrzosek. W takiej sytuacji ściskowej chciał bronić dostępu do pana prezesa Kaczyńskiego, gdyby pani Ewa Wrzosek takiego czynu chciała dokonać. Część polityków opozycji, z którymi rozmawiałem, uważa, że poseł Ozdoba powinien przeprosić za nieparlamentarne słowa pod adresem prokurator. Sejm, Michał Makowski, Polskie Radio. Ponad 26 tysięcy przestępstw popełnili obcokrajowcy w Polsce w ubiegłym roku. Wiceszef MSWiA Czesław Mroczek przedstawił Sejmie raport na temat aktywności przestępczej cudzoziemców. Wymieniał też nacje, które najczęściej dopuszczają się łamania prawa. Największą liczbę cudzoziemców podejrzanych o popełnianie przestępstw stanowili obywatele Ukrainy, Gruzji, Białorusi, Rosji i Mołdawii. To oczywiście są dane, które odpowiadają liczebności populacji tych grup na terenie naszego kraju. W minionym roku obcokrajowcy najczęściej byli zatrzymywani za jazdę pod wpływem alkoholu. To nie był nieszczęśliwy wypadek, ale celowe działanie. Prokuratura postawiła zarzut zabójstwa matce 2,5-letniego chłopca, który spadł w sierpniu z balkonu na 5. piętrze bloku w Bielsku Białej. Dziecko przeżyło, upadek jest już zdrowe. Początkowo kobieta miała postawiony zarzut narażenia dziecka na niebezpieczeństwo utraty życia, ale opinia biegłych jasno wskazała, że dziecko nie wyślizgnęło się matce z rąk, ale zostało celowo wyrzucone. Za usiłowanie zabójstwa kobiecie grozi od 25 lat do dożywocia. To już czas. Kierowcy mogą zmieniać opony z zimowych na letnie. Najbliższe dni mają być słoneczne i ciepłe, zapowiada rzecznik Instytutu Meteorologii Grzegorz Walijewski. Najlepiej wymieniać opony z zimowych na letnie wówczas, kiedy temperatura średnia jest powyżej 7 stopni Celsjusza. Faktycznie to będzie następowało w kolejnych dniach. Już możemy powoli zapisywać się do wulkanizatora, aby wymieniać opony. Od ponad 4 godzin już z nami jest astronomiczna wiosna. A jeśli wiosna, to najwyższy czas wyruszyć na działkę, do ogrodu czy na balkon. Jakie kwiaty są najlepsze o tej porze roku? Sprawdzamy. prateczki, prymuleczki. To generalnie chyba tak najbardziej popularne. Stokrotki, ampelki takie wiszące. Kwiatom to nie szkodzi, ten brus? Nie, no akurat tutaj są kwiatki w tej chwili odporne, także nic im nie jest, nie? Teraz jakby się chciało wsadzać, czy na okno, czy do gruntu, to co najlepiej? Najbardziej bratek. Bratek jest odporny. Prymulka też może być, nie? Bo to jest na przykład wieloletnia prymuleczka, także ona już wychodzi w lutym i jej tam nie szkodzi zimno, nie? Ludzie kupują już. Czyli chce się tej wiosny. Tak, dokładnie. No jest trochę zimno, no ale musimy dać radę, nie? I tą cudną przyrodą budzącą się do życia kończymy ten serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. A w całym kraju dużo słońca, najchłodniej 9 stopni w Trójmieście, najcieplej 15 w Szczecinie. Ogłoszenie społeczne. 1,5% państwa podatku może mieć wielkie znaczenie dla potrzebujących pomocy. Wystarczy wskazać w formularzu PIT za 2024 rok jedną z organizacji pożytku publicznego. Ich lista znajduje się na stronie Narodowego Instytutu Wolności nif.gov.pl w zakładce OPP. 1,5% podatku na szlachetny cel. Tak niewiele dla tak wielu. Ogłoszenie społeczne. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. 6 minut po 14. Tu Myśliwiecka 357. Kasia Wojtasik, Krzysztof Sagan i przy mikrofonie Katarzyna Borowiecka. Meldujemy się w drugiej godzinie. Zaczynamy od Talking Heads. tak od kilku dekad na drodze donikąd. Road to Nowhere, Talking Heads na początek drugiej godziny audycji Tu Myśliwiecka 357. W Trójce o tej porze, czyli 10 minut po 14, słuchamy naszej wczesnopopołudniowej płyty tygodnia. W tym tygodniu cieszymy się z nowego wydawnictwa od Etienne de Crécy. Ta płyta nosi tytuł Warm Up, a ten utwór, którego posłuchamy dzisiaj, właściwie możemy już zacząć słuchać. W tym utworze towarzyszą mu Sports, a nosi on tytuł Take It Back. Etienne de Crécy i Sports, Take It Back z płyty Warm Up. Oczywiście to nie koniec naszej przygody z tą płytą w tym tygodniu, bo jutro w audycji W tonacji trójki sięgnie po nią po 15:00 Michał Margański. A ja teraz sięgam do zestawu do głosowania na pierwszą trójkę, listę przebojów. No i tak, to jest utwór, który aż chcielibyśmy zacząć śpiewać, bo znamy go doskonale. Właściwie tu w Trójce zaczynał swoje życie polskie. Ale nie, Dołci zrobiła nam psikusa. I bounce back, no pogo. Unhappy, no homo. New brands, no logos. Money on my juggler.

to smaki i zapachy to my. Mieszane uczucia, hamulce i motory, wykrzywione twarze odrzucia, którą to już noc trzymam się kry. Dzień bledszy od zatrucia. Coraz głośniej mówię i ostrzej zakręty niemiłe. Stany, kłębę się od błędy. Oni szli przez las, my lecimy. Nie zaproszą drugi raz, my się sami prosimy. Do przodu dwa, ewentualnie trzy w górę. Niech żebra pękają, wycinając górę. Oni szli przez las, my lecimy. Nie zaproszą drugi raz, my się sami prosimy. Do przodu dwa, ewentualnie trzy w górę. Niech żebra pękają, wycinając górę. Te smaki i zapachy Błażej Król z płyty Nieumiarkowania. Teraz Błażeja mogą Państwo znaleźć w zestawie do głosowania w piosence Pluszowe Kagańce. Drajska zaprosił go do współpracy i zapowiada swoją producencką płytę, bo w czystości tak się pięknie bałagani. Tam są takie słowa. Ulubione chyba Roberta Rzędowskiego, bo często do nich nawiązuje w porannych spotkaniach z Państwem. A wcześniej oczywiście Doci i Anxiety. Ten utwór w zestawie do głosowania również Państwo znajdą. Oczywiście jest to pewien psikus. W tej następnej piosence nie ma takich psikusów. The Last Shadow Puppets i wszechogarniające smyczki z nutą retro. 25 minut po 14. Feist teraz, a potem będzie spotkanie z Mateuszem Adamczykiem. Again, my wounds, my face, sweating in the face.

Pewnie znana jest Państwu prosta rada. Mówimy wziąć, bo nie braść. To dobry sposób, żeby zapamiętać poprawną formę, ale nie tłumaczy, o co tak naprawdę chodzi. Słowo wziąć należy do tej samej rodziny wyrazowej, co przyjąć, wyjąć, zająć, odjąć, pojąć itd. Wszystkie te formy pochodzą od czasownika, którego dziś już raczej nie spotykamy, jąć, który oznaczał zacząć, rozpocząć, a nieco wcześniej brać. Dlatego właśnie powinniśmy pisać wziąć przez j i wtedy sprawa byłaby jasna. Niestety dzisiejszy zapis przez i mylnie odsyła nas do wyrazów kończących się na ąść, takich jak na przykład siąść i stąd właśnie nasz językowy problem, który powoduje popełnianie błędu. To czas na włączać. Powodem takiej wymowy jest prawdopodobnie niedostateczna różnica pomiędzy parą włączyć-włączać. Oba te wyrazy różni tylko jedna głoska. Dlatego wielu użytkowników języka chciałoby wzmocnić te różnice na wzór wymiany o do a, która występuje na przykład w parach chodzić-chadzać czy zaprosić-zapraszać. A skoro w wymowie słowa włączać mamy o, bo mówimy w zasadzie włączać, to ten proces również i tu może zajść. I być może kiedyś zaczniemy uznawać formę włączać za poprawną. Czas pokaże, a nie stanie się to bynajmniej od razu. A słowo bynajmniej, skoro o nim mowa, oznacza wcale, zupełnie i powinno być używane z przeczeniem. Czyli powiemy na przykład, nie jest mi bynajmniej smutno z tego powodu. Słowo to pełni funkcję partykuły wzmacniającej wypowiedź. Bo przecież to zdanie może się bez tego słowa obyć, z tym, że będzie brzmiało nieco słabiej. Czasami bynajmniej pojawia się jako odrzucenie możliwości twierdzącej. I tak na pytanie, zamierzasz przesłuchać tę płytę w całości, można odpowiedzieć bynajmniej, wybiorę tylko kilka piosenek. Brzmi jednak nieco sztucznie, a jest tak, ponieważ bynajmniej to słowo dość staroświeckie, książkowe i bynajmniej nie pasuje do języka potocznego, którym posługujemy się na co dzień. Trzeba jednak powiedzieć, że staramy się je przywrócić, ale w innym znaczeniu, jako zamiennik wyrazu przynajmniej, czyli chociaż co najmniej. Powodem powstawania tego błędu, mieszania tych form, jest podobieństwo między wyrazami bynajmniej i przynajmniej. Są to tak zwane paronimy, czyli właśnie wyrazy mylone. Te akurat mylimy ze względu na podobieństwo brzmienia i budowy. Stąd właśnie takie zdania jak mnie bynajmniej na to stać, czy bynajmniej ja cię rozumiem, które uznawane są za błędne. Mateusz Adamczyk, do usłyszenia. Jak on to pięknie wszystko wyłożył, ale muszę Państwu przyznać się, że opowieści Mateusza czasami traktuję jako thrillery dwu- lub trzyminutowe, zwłaszcza kiedy padają słowa, być może forma włączać stanie się poprawna. Ha! Ale powiedział później Mateusz, że na pewno nie szybko i tej wersji będziemy się trzymać. Mateusz Adamczyk, polecam Państwu jego rozmowy o języku w naszych podcastach, a także polecam go do odpowiadania na pytania Państwa dotyczące języka. Przysłowie @polskieradio.pl, oczywiście bez polskich znaków, więc tak naprawdę przysłowie @polskieradio.pl. Mateusz Adamczyk czeka na Państwa zapytania, czeka na Państwa językowe problemy pod tym adresem. A teraz piosenka, która na pierwsze wiosenne dni jest idealna, bo wydaje mi się, że brzmi w takie dni jeszcze piękniej i dobitniej.

summertime sadness. Summertime, summertime sadness. Got that summertime, summertime sadness. Do lata jeszcze trochę zostało. Summertime Sadness od Lany Del Rey. A w czwartki o tej porze, kwadrans przed 15, proponujemy Państwu wycieczkę do świata gier wideo, a naszym przewodnikiem jest Radek Nałęcz. Wreszcie jest. Długo oczekiwany Assassin's Creed Shadows trafił w ręce graczy. Ja, korzystając z uprzejmości przedstawicieli studia, do kraju kwitnącej wiśni miałem szansę wybrać się nieco wcześniej i teraz podzielę się z Państwem moją 33-godzinną przygodą. Samograj. Co istotne, nie jest to recenzja gry, a jedynie zbiór luźnych refleksji, bo jeszcze nie udało mi się jej przejść. Ciężko jest zatem ocenić fabułę, bo nie poznałem jej w całości, jednak kilkadziesiąt godzin spędzonych w grze pozwala mi stwierdzić, że dla fana serii nowe Assassin będzie pozycją obowiązkową. Poczują się Państwo jak w domu, a dodatkowo twórcy zadbali o nowości, które urozmaicają doznania. Mam tu na myśli zarówno animacje, poziom techniczny, gra działa bez większych błędów, mniej nudnych questów, chociaż w grze zdarzają się dłużyzny. Plusem jest także możliwość czołgania się, a dzięki tej umiejętności łatwiej skryć się przed przeciwnikami. These people don't care about us. Nowi gracze też powinni znaleźć coś dla siebie, zwłaszcza jeśli lubią duże, otwarte światy i swobodę wykonywania poszczególnych zadań. Chociaż o dziwo w tej części przygód jest sporo miejsc, gdzie nic się nie dzieje. Ale za to ładnych widoków nie zabraknie, bo oprawa graficzna to światowa czołówka. W grze mamy również pory roku, które zmieniają otoczenie i wpływają na nasz sposób poruszania się. Czasem wieje wiatr, czasem pada deszcz i przyznam szczerze, że zdarzyło mi się nieraz zapatrzeć w stróżkę wody, która spływając z dachu pagody uginała się pod wpływem podmuchów wiatru. Poezja. Są też minigry, w tym gra muzyczna, która uczy nas medytacji. Jest też nauka strzelania z łuku, kiedy to galopujemy na grzbiecie konia, a także głaskanie piesków i kotków. Za co dostajemy punkty. W Assassin's Creed Shadows poznajemy historię z perspektywy dwóch postaci. Naoke to bohaterka, która chce pomścić swoją rodzinę, a pomaga jej w tym Yasuke, który jest czarnoskórym samurajem. To postać, która została zainspirowana prawdziwą historią. Wybór protagonisty to też decyzja o naszym stylu gry. Kobieta jest typową asasynką. Porusza się zwinnie, cicho, atakuje je z ukrycia, znacznie lepiej się wspina. Mężczyzna z kolei chodzi wolniej, ale jego ataki są silniejsze i dzięki temu nieco łatwiej się walczy. Protagoniści mają do dyspozycji różny oręż. Starcia są brutalne i krwawe, co sprawia, że jest to tytuł dla osób pełnoletnich. Do wyboru są uderzenia lekkie, ciężkie oraz specjalne. Mamy też finishery, które swoją stylistyką nawiązują do Mortal Kombat. He may become a legend, or he may die. Poziom inteligencji przeciwników nadal nie jest zbyt wysoki, ale najwyższy poziom trudności sprawia, że wcale nie jest tak łatwo przemknąć niezauważonym. W nowego Assassina warto grać w oryginalnej wersji językowej. Słyszymy wówczas języki japoński oraz portugalski. Oczywiście można też włączyć polskie napisy. A co z zadaniami? Questy nie są równe. Zdarzają się zadania wybitne, ale też takie, które sprawiają wrażenie napisanych na kolanie. W tej kwestii udało się szczęśliwie uniknąć błędów wcześniejszych odsłon. Gra miewa dłużyzny, ale nie jest nudna. W moim przypadku chęć poznania ciągu dalszego perypetii Yasuke oraz Naoke pozwalała przetrwać te dłuższe sekwencje. Na koniec kilka słów o muzyce. Jest znakomita. Zarówno kompozycje ilustrujące eksplorację oraz walkę, a także piosenki, które pojawiają się w sekwencjach filmowych. Ogólnie już teraz mogę polecić tę odsłonę serii Assassin's Creed Shadows. Gwarantuje ona długie godziny przyzwoitej zabawy. Nie jest to może dzieło wybitne, ale zaskakuje dopracowaniem i świeżym podejściem. Dziękuję za uwagę i do usłyszenia. Samograj.